10มารตัดชนียสูตรว่าด้วยการคุกคามของมาร506ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ณเทศกะลาวันสถานที่ให้อภัยแก่หมู่เนื้อเขตกรุงสุงสุมาลคิละในแคว้นพักคะสมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งถูกมารใจบาปเข้าสิงในท้องในไส้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท้องเราเป็นเหมือนว่ามีก้อนหินหนักๆและเป็นเช่นกระสอบที่บรรจุถั่วเหลืองเต็มเพราะเหตุไรหนอจึงลงจากที่จงกรมแล้วเข้าไปสู่วิหารนั่งบนอาสนะปูลาดไว้แล้วได้มนสิการโดยแยบคายเฉพาะตนท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นมารใจบาปเข้าสิงในท้องในไส้แล้วจึงได้กล่าวกับมารใจบาปว่ามารท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานลำดับนั้นมารใจบาปมีความดำริอย่างนี้ว่าสมณะนี้ไม่รู้ไม่เห็นเราจึงกล่าวว่ามารท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานแล้วจึงดำริว่าแม้สมณะที่เป็นศาสดายังไม่รู้จักเราได้เร็วไวฉะไหนสมณะที่เป็นสาวกจะรู้จักเราได้ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวว่ามารเรารู้จักท่านแม้ด้วยเหตุนี้ท่านอย่าเข้าใจว่าสมณะนี้ไม่รู้จักเราท่านเป็นมารท่านมีความดำริสมณะนี้ไม่รู้ไม่เห็นเราจึงกล่าวว่ามารท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านสิ้นกาลนานแล้วจึงดำริว่าแม้สมณะที่เป็นศาสดายังไม่รู้จักเราได้เร็วไวฉะไหนสมณะที่เป็นสาวกจะรู้จักเราได้ลำดับนั้นมารใจบาปมีความดำริว่าสมณะนี้รู้จักและเห็นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่ามารท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานจึงออกจากปากของท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วยืนอยู่ข้างบานประตู507ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นมารใจบาปยืนอยู่ข้างบานประตูแล้วจึงถามว่ามารเราเห็นท่านแม้ที่ข้างบานประตูนั้นท่านอย่าเข้าใจว่าสมณะไม่เห็นเราท่านนั้นยืนอยู่แล้วที่ข้างบานประตูเรื่องเคยมีมาแล้วเราเป็นมารชื่อสูสีมีน้องสาวชื่อกาลีท่านเป็นบุตรของน้องสาวเราท่านเป็นหลานชายของเราครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงมีคู่พระอัครสาวกชื่อว่าวิทุระและสันชีวะในบรรดาพระสาวกของพระกกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่มีอยู่ไม่มีสาวกองค์ใดที่จะเสมอด้วยท่านพระวิทุระในการแสดงธรรมด้วยเหตุนี้ท่านพระวิทุระจึงมีชื่อว่าวิทุระวิทุระส่วนท่านพระสันชีวะอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติด้วยความลำบากเล็กน้อยเรื่องเคยมีมาแล้วท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกคนไถนาพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วได้ปรึกษากันว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสมณะนี้นั่งมรณภาพแล้วเอาล่ะพวกเราช่วยกันเผาท่านเถิดครั้งนั้นคนเหล่านั้นจึงหาหญ้าไม้และมูลโคมากองสมกายท่านพระสัญชีวะจุดไฟเผาและจากไปเมื่อราตรีนั้นผ่านพ้นไปแล้วท่านพระสัญชีวะออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็สลัดจีวรเวลาเช้าครองอัตรวาสกแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกไถนาและพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญชีวะเที่ยวบิณฑบาตแล้วได้ปรึกษากันว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสมณะนี้นั่งมรณภาพแล้วกลับฟื้นคืนชีพได้ด้วยเหตุนี้ท่านพระสัญชีวะจึงมีชื่อว่าสัญชีวะสัญชีวะห้าร้อยแปดมารครั้งนั้นทูสีมารมีความดำริว่าเราไม่รู้จักการมาและการไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้ทางที่ดีเราควรดลใจพวกพราหมณ์และคหบดีว่ามาเถิดพวกท่านจงด่าบริพาทเกรียวกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำอย่างไรภิกษุเหล่านั้นผู้ถูกพวกท่านด่าบริพาทเกลี้ยกราดเบียดเบียนอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาสครั้งนั้นทูสีมารก็ดลใจพวกพราหมณ์และคหบดีว่ามาเถิดพวกท่านจงด่าบริพาทเกลี้ยกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำอย่างไรภิกษุเหล่านั้นผู้ถูกพวกท่านด่าบริพาทเกลี้ยกราดเบียดเบียนอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาสพวกพราหมณ์และคหบดีถูกทูสีมารดลใจแล้วก็ด่าบริพาทเกลี้ยกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมว่าภิกษุพวกนี้เป็นสมณะหัวโล้นเป็นคหบดีเป็นข้างเป็นผู้เกิดจากหลังเท้าของพรหมพูดว่าพวกเราเจริญฌานพวกเราเจริญฌานเป็นผู้คอตกก้มหน้าเกียจคร้านย่อมรำพึงซบเซาหงอยเหงาเปรียบเหมือนนกเค้าแมวจ้องหาหนูที่กิ่งต้นไม้รำพึงซบเซาเหงาหงอยอยู่สุนัขจิ้งจอกหาปลาได้ใกล้ฝั่งน้ำรำพึงซบเซาเหงาหงอยอยู่แมวที่จ้องหาหนูที่รางน้ำท่อน้ำคลำและกองหยากเยื่อรำพึงซบเซาหงอยเหงาอยู่และลาที่ปลดต่างแล้วก็รำพึงซบเซาหงอยเหงาอยู่แม้ฉันใดภิกษุพวกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสมณะหัวโล้นเป็นคหบดีเป็นข้างเป็นผู้เกิดจากหลังเท้าของพรหมพูดว่าพวกเราเจริญฌานพวกเราเจริญฌานเป็นผู้คอตกก้มหน้าเกียจคร้านย่อมรำพึงซบเซาเหงาหงอยมารสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่ตายไปก็จะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกโดยมาก509 มารครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัปปุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกพราหมณ์และคหบดีถูกทูสีมาดลใจชักชวนว่ามาเถิดพวกท่านจงด่าบริพาทเกลี้ยกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำอย่างไรภิกษุเหล่านั้นถูกพวกท่านด่าบริพาทเกลี้ยกราดเบียดเบียนอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมาพึงได้โอกาสภิกษุทั้งหลายมาเถิดพวกเธอจงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกโมลาวในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกโมลาวในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัปปุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนทรงพร่ำสอนอยู่อย่างนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปโดยทั่วทุกโมลาวในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศที่แผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกโมลาวในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่510มารครั้งนั้นทูสีมารมีความดำริว่าเราจะอยู่แม้ถึงอย่างนี้ก็ไม่ได้รู้ถึงการมาและการไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้เลยทางที่ดีเราควรชักชวนพราหมณ์และคหบดีว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิดทำอย่างไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นผู้ซึ่งท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาสลำดับนั้นทูสีมารชักชวนพราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นว่าเชิญท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิดทำอย่างไรภิกษุเหล่านั้นผู้ซึ่งท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้แสดงโอกาสครั้งนั้นพราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นถูกทูสีมารชักชวนแล้วพากันสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมารสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่ตายไปก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โดยมาก511มารครั้งนั้นท่านพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัปปุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พวกพราหมณ์และคหบดีถูกโทสีมานชักชวนว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเถิดทำอย่างไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นผู้ซึ่งท่านสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมาพึงได้โอกาสภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมาจงพิจารณาเห็นกายว่าไม่งามมีความเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงอยู่เถิดมารภิกษุเหล่านั้นผู้ที่พระผู้มีพระภาคประนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงพร่ำสอนอยู่อย่างนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีก็พิจารณาเห็นกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงอยู่512มารครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคประนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงครองอัครวาสกถือบาทและจีวรมีท่านพระวิทุระเป็นปัจฉาสมณะเสด็จเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตครั้งนั้นทูสีมานได้เข้าสิงเด็กคนหนึ่งแล้วเอาก้อนหินขว้างศีรษะของท่านพระวิทุระแตกท่านพระวิทุระมีศีรษะแตกเลือดไหลอาบอยู่เดินตามเสด็จพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชำเลืองดูเหมือนช้างชำเลืองดูแล้วตรัสว่าทูสีมานนี้ไม่รู้จักประมาณเลยก็แลทูสีมานเคลื่อนแล้วจากที่นั้นได้ไปเกิดในมหานรกพร้อมกับพระกิริยาที่ชำเลืองดูมารมหานรกนั้นมี3ชื่อคือ1สปัสสายตนิกนรก2สังกุสมาหตนรก3ปัจจกะเวคณียะนรกครั้งนั้นพวกนายนิรยาบาลเข้ามาหาเราผู้เป็นทูสีมารและบอกว่าเมื่อใดหลาวเหล็กกับหลาวเหล็กมารวมกันที่กลางหทัยของท่านเมื่อนั้นท่านจะพึงรู้ว่าเราไม่อยู่ในนรกพันปีแล้วเรานั้นหมกไหม้อยู่ในมหานรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีและหมกไหม้อยู่ในอุตสทนรกซึ่งเป็นบริวารแห่งมหานรกนั้นเสวยทุกขเวทนาหนักกว่าก่อนอีก 10,000 ปีเรานั้นมีร่างกายเหมือนมนุษย์มีศีรษะเป็นเปล่าอาวสานคาถา513ทูสีมานประทุษร้ายพระสาวกชื่อว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐพระนามว่ากกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นไรทูตสีมานประทุษร้ายพระสาวกนามว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐพระนามว่ากกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นนี้คือมีหลาวเหล็กร้อยเล่มล้วนก่อให้เกิดทุกขเวทนาภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักนรกนั้นมารประทุษร้ายภิกษุนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักวิมานทั้งหลายตั้งอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรตลอดกับมีสีเหมือนแก้วไพฑูรย์มีความรุ่งเรืองมีรัศมีชดช่วงเป็นประภัสสรมีเหล่านางอัปสรมีผิวพรรณต่างๆเป็นอันมากฟ้อนรำอยู่ภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักวิมานนั้นมารประทุษร้ายภิกษุนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนัก ภิกษุใดผู้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนแล้วเมื่อภิกษุสงฆ์เห็นอยู่ทำประสาทของมิคาลมาตาให้ไหว้ด้วยปลายนิ้วหัวแม่มือภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดกำลังเข้มแข็งด้วยกำลังฤทธิ์ทำเวชยันตประสาทให้ไหวด้วยปลายนิ้วหัวแม่เท้าและทำเหล่าเทวดาให้สังเวชภิกษุรูปใดในสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกอย่างหนักภิกษุรูปใดทูลสอบถามเท้าสักกะในเวชยันตประสาทว่าท่านวาสวะท่านย่อมรู้ความน้อมจิตไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาบ้างไหมท้าวสักกะทูลถามปัญหาแล้วจึงตอบแก่ภิกษุนั้นตามควรแก่คาถาภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดสอบถามพรหมณที่ใกล้สุธรรมสภาว่าท่านเห็นทิฏฐิของท่านในวันนี้และทิฏฐิของท่านที่มีในวันก่อนท่านเห็นทิฏฐินั้นล่วงไปแล้วและรัศมีเป็นประพัดสอนในพรหมโลกบ้างหรือพรหมตอบแก่ภิกษุนั้นตามลำดับโดยควรแก่คาถาว่าท่านผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าไม่มีทิฏฐินั้นและทิฏฐิในวันก่อนข้าพเจ้าเห็นทิฏฐินั้นล่วงไปแล้วและเห็นรัศมีเป็นประพัดสอนในพรหมโลกฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวว่าเราเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนได้อย่างไรภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดได้สัมผัสยอดภูเขาใหญ่ชื่อสิเนรุชมพูทวีปบุพพาวิเทหะทวีปอมรโยคานทวีปและอุตรกุรุทวีปด้วยวิโมกภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้เหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักคนพาลมาเข้ากองไฟที่กำลังลุกโชนย่อมเดือดร้อนอยู่ว่าไฟย่อมไม่คิดจะเผาเราแต่เราเผาตนผู้เป็นคนพาลเองมารท่านเบียดเบียนพระตถาคตแล้วจักเผาตัวเองดังคนพาลที่ถูกไฟเผาฉะนั้นมารท่านเบียดเบียนพระตถาคตแล้วต้องประสบบาปท่านเข้าใจหรือว่าบาปไม่ให้ผลแก่เราผู้ที่สั่งสมบาปย่อมอดครวญตลอดกาลนานมารท่านเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าอย่าหวังที่จะทำให้ภิกษุทั้งหลายพินาศเลยภิกษุได้คุกคามมารในเพสกาลวันด้วยประการชนี้ลำดับนั้นมารเสียใจได้อันตรธานไปจากที่นั้นดังนี้แลมารตัชนียสูตรที่10จบจุลมยกวรรคที่5จบ